Wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty, tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Europejski przegląd dziesięciolatków. Euronet Plus. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 30 kwietnia, na zegarze 12. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Mniej więcej 17:18. Drogowa dyrekcja informuje już dość konkretnie, o której godzinie otwarty zostanie ostatni brakujący odcinek A1 z Łodzi do Gdańska. Międzynarodowa akcja policji przeciwko pedofilskiej siatce. W Polsce zatrzymano 26 osób, u których znaleziono dziecięcą pornografię. Polskim pielgrzymom ukradziono we Włoszech autokar. 40 osób wracających z uroczystości kanonizacyjnych utknęło koło Padwy. Na tę chwilę długo czekali kierowcy jeżdżący z Polski Centralnej nad morze. Za około 5 godzin będzie już można całą tę trasę pokonać autostradą. Jak dowiedzieliśmy się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, otwarcie odcinka z Włocławka do Kowala nastąpi tuż przed długoweekendowym szczytem. Planujemy otworzyć w okolicach godziny 17 węzły Kowal i Pikutkowo, czyli węzeł Włocławek Zachód, co oznaczałoby, że moglibyśmy już przypuszczać, że będziemy mogli dzisiaj około godziny 18, czy możliwe, że nawet już od godziny 17 bez problemu przejeżdżać. Tak mówi nam Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji. Trzeba jednak pamiętać, że na razie na drodze nie ma jeszcze miejsc obsługi podróżnych ani stacji benzynowych. Obecnie jeszcze jadąc z Warszawy do Trójmiasta, pierwszą stację benzynową mamy dopiero za Toruniem, co jest związane z tym, że najpierw oddajemy autostradę, a później są budowane stacje benzynowe. Dla podróżujących z Warszawy do Trójmiasta dobrą informacją jest to, że pierwsze stacje benzynowe będą jeszcze przed Strykowem, otwarte jeszcze przed wakacjami. Dobra wiadomość jest też taka, że na razie na odcinku Warszawa-Toruń autostrada jest bezpłatna. Z Torunia do Trójmiasta płacimy 29,90 zł. 26 osób, które posiadały i ściągały z internetu materiały o treściach pedofilskich, zatrzymani w całej Polsce policjanci. 8 spośród zatrzymanych usłyszało już zarzuty, grozi im nawet do 8 lat więzienia. Akcja przeprowadzona została w 10 województwach, a informacje pochodziły od niemieckiej policji, która przekazała je za pośrednictwem Interpolu, mówi Trójce Katarzyna Balcer z Komendy Głównej Policji. 8 osób przyznało się już w fazie wstępnej do zarzutu rozpowszechniania, sprowadzania, posiadania pornografii dziecięcej. Zostało zatrzymanych 35 komputerów, laptopów oraz mnóstwo innych nośników informatycznych. Teraz sprzęt trafi do analizy biegłych. To od ich opinii zależy m.in. to, czy i jakie zarzuty usłyszą pozostali zatrzymani. Władze w Kijowie potwierdzają oficjalnie, że nie kontrolują sytuacji w obwodach ługańskim i donieckim. Pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow przyznaje wprost: milicja, Gwardia Narodowa i Służba Bezpieczeństwa nie dają rady. Ich oddziały są bezradne, a niektóre albo sprzyjają terrorystom, albo współpracują z nimi. Turczynow w kolejnych 6 regionach spodziewa się prowokacji, szczególnie 1 i 9 maja, w Święto Pracy i w Dniu Zwycięstwa. Dlatego zapowiedział tworzenie batalionów obrony terytorialnej. Rosjanie tymczasem na 4 z plusem oceniają gotowość bojową swojej armii. Wyniki tych badań publikuje rosyjska gazeta. Rządowy dziennik zwraca uwagę na wysokie notowania ministra obrony Siergieja Szojgu i ponad 80% poparcie dla obowiązkowej służby wojskowej. Ponad połowa Rosjan wierzy, że gdzieś na świecie czają się wrogowie ich kraju. Wcześniej w przypadku konfliktu zbrojnego ufało w możliwości własnej armii około 16% badanych. Jak zauważa rosyjska gazeta, po aneksji Krymu pełnym zaufaniem darzy rosyjskich żołnierzy ponad 25% obywateli. Około 50% Rosjan popiera zwiększenie wydatków na modernizację sił zbrojnych, a tylko 4% jest przeciw. Według rosyjskiej gazety ponad 80% badanych wyraża opinię, że każdy mężczyzna powinien przejść szkolenie wojskowe. Przy tym, jak zauważa gazeta, u większości Rosjan armia wywołuje pozytywne skojarzenia bezpieczeństwa, nadziei, szacunku i dumy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szczególne pozdrowienia do Polaków kieruje papież Franciszek. Podczas cotygodniowej audiencji generalnej mowa była jeszcze o niedzielnych uroczystościach. Pozdrawiam serdecznie rodaków świętego Jana Pawła II. Niech jego wstawiennictwo wspiera życie i dobre zamiary każdego z was, rozwój i pomyślną przyszłość Kościoła w Polsce oraz całej waszej ojczyzny. Z przygodami z niedzielnych uroczystości wraca tymczasem 40 polskich pielgrzymów. Utknęli oni w okolicach Padwy. Powód? Ukradziono im autokar. To głównie mieszkańcy Piły i Szczecinka. I na razie nie wiemy, co będzie dalej, mówi jedna z uczestniczek pielgrzymki Danuta Kmieciak. Dzisiaj rano wstaliśmy, przyszedł kierowca i powiedział, że z parkingu skradziono nam autokar i do tej pory siedzimy i czekamy na rozwiązanie, bo mamy wracać dzisiaj do Polski. Nawet nie wiemy, o której kończy się ta doba hotelowa w pokoju, czy nas za godzinę, czy za dwie nie wyrzucą. Przejazd organizowało Biuro Podróży z Bydgoszczy. Jego przedstawiciel zapewnia, że niedługo zostanie podstawiony nowy autokar. To był serwis Trójki. Jeśli chodzi o długi weekend, to najładniejsza pogoda jutro. W piątek ładnie jeszcze tylko na południu, a w sobotę zaledwie od 9 do 15 stopni i sporo chmur. Ładnie też dzisiaj, trochę deszczu i lokalne burze tylko w okolicach Krakowa, Kielc i Rzeszowa. Od 16 stopni w Sopocie do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Europejski przegląd dziesięciolatków. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry. 6 minut po południu. 10 lat temu, jak wiemy, Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Wraz z nami 9 innych państw. Wśród nich Estonia. Kraj, w którym mieszka 1 300 000 ludzi. Najbardziej na północ wysunięty kraj bałtycki, członek strefy euro od 2011 roku. 1/4 ludności Estonii to osoby pochodzenia rosyjskiego. Stolica Estonii Tallinn to miasto niezwykłe, jest jednym z najlepiej zachowanych miast średniowiecznych w Europie. W ubiegłym roku produkt krajowy brutto Estonii wzrósł zaledwie o 0,7%. W tym roku wedle ocen Komisji Europejskiej ma być zdecydowanie lepiej, choć w latach 2003-2007 gospodarka Estonii rosła w imponującym tempie od 6 do nawet 10%. Dużym problemem jest ogromna amplituda bezrobocia. W najlepszych okresach gospodarczych bezrobocie potrafiło spadać do 4%, w słabszych rosło nawet do ponad 16%. A dziś w programie pytanie, czy wspólnota zbliżyła państwa Unii. Już teraz czekamy na państwa telefony. 7 trójek na początku. 22. Czekamy również na listy. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Połączymy się już teraz z Tallinem. Tam na miejscu nasz korespondent Ernest Zozuń. Witam, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Z czego żyje Estonia? Co stanowi podstawę gospodarczego rozwoju? No to taka zagadkowa, takie zagadkowe hasło teraz podam na antenie, a mianowicie technologie IT. Wiesz, co to jest? Z grubsza tak. Z grubsza tak. I właśnie z tego głównie żyje Estonia, z tego głównie Estonia jest znana na świecie. Na przykład taki wynalazek jak Skype, dzięki któremu możemy się po całym świecie za darmo porozumiewać między komputerami, telefonami i różnymi innymi środkami łączności. To jest pomysł estoński. Czyli innowacyjność i nowe technologie. Tak jest i z tego głównie czerpią pieniądze. Ten Skype to jest taki światowy przykład, taki produkt z etykietką Made in Estonia i który zna cały świat, ale tych technologii IT, tych programów, tych koncepcji wirtualnych jest znacznie więcej, które Estonia oczywiście eksportuje na cały świat do różnych innych państw. Estońscy programiści są autorami bardzo wielu systemów operacyjnych, systemów administracji państwowej i wielu wirtualnych przedsięwzięć. Także z tego głównie w tej chwili żyje Estonia. Oczywiście żyje również w ostatnich latach coraz lepiej z turystyki, bowiem Tallinn to jest miasto złośliwi mówią miasto muzeum, bo rzeczywiście jest ono właściwie zachowanym takim średniowiecznym miastem, które zwiedza się bardzo dobrze, w którym jest wspaniała atmosfera, można wspaniale odpocząć. Jest tu wielu Skandynawów, którzy przypływają promami, mają niedaleko i po pierwsze przyjeżdżają po zakupy, po drugie przyjeżdżają właśnie po to, żeby w tym Tallinie troszeczkę odpocząć i się zrelaksować. Estonia zresztą słynie z bardzo czystej przyrody, z pięknych również nadmorskich plaż. Tak, to prawda. Estończycy bardzo dużą uwagę przykładają do tego, by natura w ich kraju była zachowana, była czysta, była wspaniała. Zresztą dużo musieli pracy w to włożyć, bo po Związku Radzieckim niestety nie została ona w najlepszym stanie, no ale Estończycy się starają. Zresztą oni żyją także w takich tradycjach kultu do natury. Jest tu wiele zwyczajów związanych z obcowaniem z naturą, różnego rodzaju święta z tym związane, także tu akurat rzeczywiście mogą stanowić przykład dla Europy, jak o naturę dbać, jak z nią żyć w zgodzie, nie zanieczyszczając, a tylko i wyłącznie korzystając. Wracając do gospodarki, o czym mówiłem, niecodziennym zjawiskiem są te ogromne wahania w skali bezrobocia, wahania także w tempie rozwoju gospodarki. W ubiegłym roku, jak powiedziałem, wzrost na poziomie 0,7 czy nawet 8, powiedzmy, procent. Tak, ale to wszystko wynika z... A kilka lat temu wzrost na poziomie 10. Skąd biorą się te nagłe przyspieszenia i nagłe spowolnienia? To znaczy tak, po pierwsze to kryzys. Wszyscy doświadczyliśmy kryzysu w całej Europie i wszyscy nagle zwolniliśmy w ostatnich latach. No i Estonia trudno, żeby była w innej sytuacji. Mówisz o takiej dosyć wysokiej, a dosyć dużej amplitudzie bezrobocia, że waha się ono od 4 do 16%. Mm-hmm. To wszystko wynika z tego, że Estończyków jest bardzo niewielu. Jeżeli nagle jakaś fabryka czy jakaś instytucja zwolni kilkaset osób, no to już się liczy w procenty w tym społeczeństwie, a nie w promile, tak jak na przykład u nas. 1 340 000. 340 tak. To są ostatnie spisy. Tutaj złośliwi Rosjanie mówią, że to naród adnaklasników, czyli jeżeli to jest taka strona, nasza klasa rosyjska, u nas też jest taka strona, żartuje się, że jeżeli Estończyk wchodzi na stronę nasza klasa i loguje się, to wśród znajomych ma resztę Estończyków, którzy w ogóle funkcjonują na świecie. W związku z czym z tego wynika ta stroma amplituda bezrobocia, bo ich jest po prostu bardzo mało. Skoro... I to od razu odbija się w dosyć poważnych statystykach. Chociaż Estonia, mm-hmm. mówi się o Estonii jako o takim prymusie wychodzenia z kryzysu, ponieważ oni właściwie już na początku kryzysu ekonomicznego, tego ostatniego, podjęli bardzo dużo działań na rzecz tego, by z tego kryzysu się wyzwolić. Bardzo szybko. Jakimi metodami, ciekawe? Drakońskimi oczywiście, to znaczy ograniczono wydatki budżetowe, ograniczono wydatki socjalne, podniesiono podatki, no ale przyniosło to skutki i ta gospodarka wróciła na tory wzrostu, może nie tak dynamicznego jak na samym początku, ale na tory wzrostu i rzeczywiście Estończycy w tej chwili mogą czuć się spokojni o swoją sytuację ekonomiczną. W tym roku Komisja Europejska prognozuje wzrost na poziomie 2,5%. To będzie przyspieszenie wobec tego, o czym mówili a propos wzrostu gospodarczego w roku ubiegłym. Mówiliśmy o ludności. Mhm. To jest istotna sprawa. W Estonii 1/4 ludności to są Rosjanie. Tak. Estonię zamieszkuje również mniejszość białoruska, także fińska. Jak komentowane są wydarzenia na Ukrainie? Zajęcie Krymu nie budzi obaw? Budzi obawy, to znaczy nie tak strasznie. Estończycy oczywiście patrzą z trwogą na to, co dzieje się na Ukrainie, ale uspokajają się zaraz, że przecież my jesteśmy po pierwsze w Unii Europejskiej, a po drugie w NATO. Gazety wczoraj doniosły, a media elektroniczne w poniedziałek o tym, że 150 żołnierzy amerykańskich ze 173. Dywizji Desantowej od poniedziałku stacjonuje w Estonii. Wzmocniono siły amerykańskie w tym kraju, w związku z czym to oczywiście wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród Estończyków. No ale w momencie, kiedy pyta ich się, z czego mogą być dumni, mówią, że mogą być dumni z tego, że są w Unii Europejskiej i w NATO, bo w tej chwili mogą żyć spokojnie, spać spokojnie, że nie będzie takiej sytuacji, jaka ma miejsce w tej chwili na Ukrainie, bo właśnie ta duży procent społeczności rosyjskiej mógłby powodować, że te obawy, gdyby w tych strukturach Estonia nie była, po prostu te obawy byłyby bardzo poważne. Dziś pytanie, czy wspólnota zbliżyła państwa Unii? Już teraz czekam na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Wspomniałeś o obecności żołnierzy amerykańskich w Estonii. Dotarli również, jak wiemy, do Polski, Litwy, Łotwy. A w Estonii wezmą udział, z tego co wiem, w takich ćwiczeniach pod kryptonimem Wiosenna Burza. Tak, to prawda. One mają się rozpocząć 5 maja. No oczywiście wszyscy czekają na to, jaki będzie ich efekt. To bardziej takie przedsięwzięcie polityczne niż wojskowe. No w tej chwili wynika to z tego, że tak Rosja, jak i Stany Zjednoczone, jak i reszta świata po prostu prężą muskuły. No i między innymi prężą ten estoński muskuł przy okazji właśnie tych ćwiczeń Wiosenny Sztorm, to się nazywa. A, Sztorm. Estonia nie leży daleko, jak wiadomo, od Polski. Ja podejrzewam, że nie jest krajem przez Polaków często odwiedzanym. A szkoda. Stąd powiem pytanie... szczerze, szkoda, dlatego że rzeczywiście jest to mały kraj, ale bardzo przyjazny dla obcokrajowców. Tutaj na ulicy nie ma problemu, żeby porozumieć się w obcym języku. Estończycy dobrze mówią po angielsku, dobrze mówią po rosyjsku. No historia ten rosyjski im przyniosła, angielski już szkoła i to ta najnowsza. Natomiast po estońsku zdaje się ciężko jest się porozumieć, ciężko jest, prawda? To znaczy dla nas Polaków ciężko oczywiście, chociaż myślę, że dla Skandynawów trochę mniej, bo to języki z tej bliższe. Samej grupy. Tak, i oni myślę lepiej się rozumieją, tak jak my na przykład rozumiemy około 60% słów czeskich, tak myślę Finowie czy Szwedzi rozumieją około 50% słów estońskich, bo to ta sama grupa, w związku z czym tu im jest łatwiej. Zresztą jest ich tutaj dosyć dużo i spotyka się ich tu na każdym kroku. Czy Unia Europejska twoim zdaniem zbliżyła nas do Estonii? Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Estonia jest krajem, który no, jest naszym sąsiadem bardzo bliskim. Nie mamy między sobą właściwie granicy. Wsiadając w samochód w Warszawie można w pół dnia do Talina dojechać bez zatrzymywania się na granicach, przy słupkach, bez kontroli jakichkolwiek dokumentów czy załatwiania jakichkolwiek formalności. Po prostu wsiadać i jechać do Estonii, choćby na weekend, żeby troszkę odpocząć i poznać nową, inną zupełnie kulturę. Stalina dla państwa, Ernest Zozu. Nieraz jeszcze połączymy się przed godziną 13:00, zatem dziękuję i do usłyszenia. 17 minut już po południu. Dziś pytanie, czy wspólnota zbliżyła państwa Unii. 7 trójek na początku 22, 71 335. To w sprawie SMS-ów za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Paweł na antenie, witam, halo. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Tak, szczególnie zbliżyła Niemcy i Grecję. No to są w tej chwili no, narody tak bliskie i tak kochające się wzajemnie, że no, Unia tu dokonała cudu. Natomiast większość Polaków pewnie będzie twierdziła, że tak, ponieważ tak nachalnej propagandy prounijnej, przy każdej drodze tabliczka, że to dzięki pieniądzom z Unii, to jest oczywiście bzdurą. To nie było za komuny. Ja pamiętam już schyłek komuny, naprawdę. No było na mostach, że to dzięki bratniej pomocy budowie wspólnie budowali. Natomiast to, co się w tej chwili wyrabia, jakieś spoty po 7 milionów, gdzie film Drogówka kosztował 3 miliony, a premier robi spot za 7 milionów, promujący tak naprawdę siebie, partię, ale no to jest tak nachalna propaganda, że... Sądzi pan... Polacy wierzą w to, że to dzięki Unii. Natomiast Singapur, nie wiem, Chorwacja autostrady bez Unii budowała. Chiny, Singapur, świat się rozwija. Moja siostra parę lat mieszka w Dubaju. Tam jest rozwój, tam się cywilizacja rozwija, a my po prostu tutaj tak sobie no, stoimy w miejscu i nam się wydaje, że no, jest troszeczkę lepiej. A sądzi pan, panie Pawle, że ulegamy tej propagandzie? Bo no niestety większość Polaków ulega. Mam przed sobą wyniki badań CBOS-u. 80, takie bardzo świeże, 89% Polaków jest zwolennikami polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. 62% badanych jest przekonanych, że integracja przynosi Polsce więcej korzyści niż strat. A 10 lat temu taką opinię wyrażało tylko 39%. No to są właśnie lata tej propagandy, pokazywania na każdym kroku, że to dzięki Unii się zbudowało. To jest bzdurą, te 400 miliardów, które nam daje przez te 8 czy tam 9 lat Unia, jak odejmiemy od tego składkę, jak odejmiemy od tego koszty biurokratyczne, jak odejmiemy od tego, to jest naprawdę kropla w morzu. To tak jakby ktoś zarabiał 3,5 tysiąca miesięcznie, dostał tam 200-300 zł bonusu i by się z całą rodziną naradzał, jak te pieniądze wydać i na każdym kroku wydawał, stawiał, że to dzięki tym 300 zł to się tak rozwinął. No niestety tak to wygląda. I społeczeństwo jest ogłupione tą propagandą prounijną, dlatego wierzy, że to wszystko jest dzięki Unii. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy wspólnota zbliżyła państwa Unii? Pani Agato, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię z Poczdamu też, z Berlina, z Niemiec, które są też, bo które mają też przecież kontakty z Unią, a poza tym byłam parę lat temu tam i wiem, że na kilka był taki, tak jakby podział między ludźmi, którzy są starsi, którzy bardziej mówili po rosyjsku, cała młodzież, czyli ludzie młodzi, większość z nich mówiła po angielsku, są bardzo otwarci, zresztą w hotelu też angielski, w takim małym hotelu, to było w zupełnie na przedmieściach, angielski był tym językiem, którym się posługiwaliśmy jako grupa z Niemiec, natomiast młodsi już niestety tym rosyjskim nie bardzo chcą się porozumiewać. No a jak już wspomniałam, całość jest nastawiona na, nie wiem, czy turystów, czy świat, na pewno na jakąś integrację. Ten język angielski jest jednak widoczny i na każdym kroku. Pan Piotr komentuje, niestety, ale wspólnota pogłębiła według mnie podziały wewnątrz Unii Europejskiej. W państwach, które wcześniej nie miały problemu na przykład z większym bezrobociem, powstał problem, gdyż tania siła robocza ze wschodu Europy zalała je. Ludzie są sfrustrowani, gdyż obcokrajowiec zabiera im pracę. Jest po prostu tańszy. 7 trójek na początku 22. Czy wspólnota zbliżyła państwa Unii? Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry. Ja mam przyjaciela, którego poznałem w Wielkiej Brytanii. Po kilku latach wyjechał stamtąd, wrócił do siebie. Mieszka pod Tallinem. Lepsze zarobki są u nich w Estonii niż w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował dla dużej sieci Tesco i naprawdę dobrze zarabiał. Myślę, że to może dać nam trochę spojrzenia na to, jak tam naprawdę jest i jest dobrze. I oni o tym mówią. Bardzo dobrze ci ludzie integrują się z Unią, świetnie znają język angielski i radzą sobie, ale wracają do siebie, bo u nich jest naprawdę dobrze. Pani Aleksandra napisała, dzięki byciu w Unii otworzono wiele programów dla młodzieży. Sfinansowano wiele stypendiów, nie tylko Erasmusa. Sama miałam okazję dzięki duńskiemu stypendium wyjechać tam do szkoły w towarzystwie różnych ludzi z różnych państw, spędzić wspaniały rok, czego życzę każdemu. Za często zapominamy, jak bardzo świat zrobił się dla nas otwartym. Panie Romanie, halo? Dzień dobry. Witam. Panie redaktorze, dawno nie dzwoniłem. No właśnie. Wiemy, że to nie za bardzo ma sens, no ale dobra, udało mi się zadzwonić. A mimo wszystko... No ma pan przez chwilę... A mimo wszystko tęskniłem za panem. Tak, dziękuję bardzo. Wie pan, przed chwilą mieliście w wiadomościach tych głównych waszych otwarcie, czego tam, zdaje się, 17 i wcześniej pan fajnie powiedział właśnie na temat, że to tej propagandy. Mm-hmm. No przecież to, pan Paweł. Otwarcie czegoś, 17 kilometrów, które budowano, tylko oczywiście nie mówi podano, pan o tym fragmencie A1, tak? Tak, kiedy on miał być oddany? 2 lata temu. Ponad. No, czy to jest mistrzostwo świata, porównać... Że tylko 2 lata opóźnienia. Ale panie rektorze, to nie jest jedna impreza. Proszę zobaczyć krótki materiał, zobaczcie dworce. Ostatnio zostało, właśnie to jest kwestia mediów, wasza rola. W Poznaniu co się ostatnio stało, na fantastycznym dworcu, w galerii, coś spadło ze sufitu, tak? Galeria jest zamknięta. To jest sukces. Katowice, Kraków, to wszystko wie pan, ładnie wygląda. A tak na sam koniec, kwestia propagandy. Mm-hmm. Kiedy ruszycie temat tej najważniejszy? Partia, wasza partia, cudzysłowie, gdzie mainstreamowa się rozlatuje, a wy ani słowa. Co się nagle stało? Muszę przemyśleć temat. To pan mi zadał. Wrócę do tego, panie Romanie. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnę pytanie, bo pan Roman nieco odbiegł od tematu głównego. Czy wspólnota zbliżyła państwa Unii? Nie, myślę, że zupełnie nie. Myślę, że pieniądze nie biorą się z sufitu. Także myślę, że Unia wydatkuje pieniądze, że tak powiem, marnotrawi te pieniądze. Dlatego, że proszę pana, jest masa instytucji, która jest utrzymywana z tych pieniędzy. Jest biurokracja, która przerasta wszelkie pojęcie. Ja staram się o dofinansowanie. Proszę pana, kropeczka jest nie w tym miejscu, przecinek nie w tym miejscu, pomiędzy nipami kreseczki, które są, jeżeli jest nie w tym miejscu, proszę pana, trzeba wnioski uzupełniać. Mm-hmm. Jest to chore, chore, dosłownie. Tak, a propos proszę jeszcze... pana, kupa nerwów, aha, kupa jeżdżenia, ktoś, kto mi obsługuje wniosek, tak, płacę pieniądze, połowa pieniędzy jest wyrzucona w błoto, w biurokrację. To jest jedna wielka biurokracja. Pan Łukasz, tak a propos jeszcze języka. Język estoński jest językiem ugrofińskim, nie germańskim jak szwedzkim. Pani Julio, witam, halo. Dzień dobry, jestem studentką europeistyki, także nieraz na zajęciach analizowaliśmy budżet Unii Europejskiej. I ja chciałam się odnieść do wypowiedzi pana Pawła, który powiedział, że to, co dostajemy od Unii, to jest kropla w morzu potrzeb. Racja, ale co, my jesteśmy beneficjentem. Są kraje, które są płatnikami netto, czyli nawet więcej dają niż dostają, a mimo to są z Unii, z członkostwa Unii zadowoleni. I druga sprawa, często wyjeżdżając za granicę, uważam, że Unia bardzo nas zbliżyła do innych krajów, ponieważ często ludzie myśleli, byli zdziwieni, że nie wiem, w Polsce jest internet, że my jesteśmy wcale nie tak daleko za bogatym Zachodem. Także to na plus. Pozdrawiam, pan Jakub napisał, polecam wycieczkę do Estonii w celach turystycznych, ale nie tylko do Tallina. Estonia posiada wiele lasów, wysp oraz mokradeł i bagien. 7 trójek na początku 22. Czy wspólnota zbliżyła państwa Unii? Doktor Katarzyna Pisarska, Europejska Akademia Dyplomacji. Uważam, że samo rozszerzenie oczywiście było wielkim aktem jedności Europy, ale jedne państwa bardziej zbliżyły się do siebie dzięki temu rozszerzeniu, inne mniej. Myślę, że rozszerzenie miało bardzo duże znaczenie dla Europy Centralnej, gdzie wiele z tych państw przechodziło tę drogę transformacji wspólnie, wchodziło i uczyło się reguł panujących wewnątrz Unii Europejskiej, procesów decyzyjnych wspólnie i też wspólnie często prezentowało fronty, zwłaszcza w obszarze polityki zagranicznej. Rozszerzenie zbliżyło Europę Centralną do państw skandynawskich, ale już myślę dużo mniejszym stopniu do państw południa, bo tak naprawdę największe znaczenie ma to, jakie kto ma interesy wewnątrz Unii Europejskiej i to już mniej samo rozszerzenie, a właśnie kwestia tych interesów ma największe znaczenie dla potencjalnego zbliżenia państw ze sobą. Z takich największych zbliżeń ja bym powiedziała, że rozszerzenie Unii Europejskiej oczywiście wzmocniło nasze relacje, polskie relacje z Niemcami. Staliśmy się nie tylko członkiem jednego klubu, ale też nauczyliśmy się wspólnie pracować nad wielkimi projektami europejskimi. I w przypadku Polski, która odgrywa coraz większe znaczenie wewnątrz Unii Europejskiej, ta przyjaźń czy te kontakty z Niemcami pozostają kluczowe również dla przyszłości projektu europejskiego. 27 minut po południu. Panie Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chciałem dorzucić dwa słowa odnośnie integracji, otwarcia, zbliżenia i później odnośnie tej gospodarki beneficjentów. Jeśli chodzi o zbliżenie, to na pewno tak, chociażby strefa Schengen i to, że od kilku lat zdezaktualizował mi się paszport, a po całej Europie poruszam się jak po swoim kraju. To bardzo duże ułatwienie i no, to na pewno zbliża. A jeśli chodzi o beneficjentów i tego, kto ile kasy wkłada i wybiera z budżetu europejskiego, to tutaj dla studentki europeistyki, ja akurat jestem po ekonomii, także trochę inne spojrzenie. Tutaj myślę, że sprawa jest bardziej złożona niż tylko policzenie tego, co jest na wpływie i wypływie budżetu, bo zwróćmy uwagę, że większość dotacji, które dostajemy, które dostają nasze przedsiębiorstwa, są później wydawane na przykład pod hasłem innowacyjna gospodarka i w momencie, w którym dostarczycielem rozwiązań tej innowacyjnej gospodarki w dużej mierze są koncerny, no mówiąc wprost, niemieckie i francuskie, to w tym momencie te dotacje, które dostajemy, tak naprawdę ostatecznie wracają do Niemiec i Francji. Wypływają z Polski. I tutaj jest pytanie, jakie marże na tych dotowanych produktach ma na przykład Siemens, Bosch czy Alstom? Pan Mateusz napisał: Unia nie tylko nie zbliża, lecz oddala państwa od siebie. Nie da się ustanowić jednych przepisów, jednej waluty dla tak zróżnicowanych kultur gospodarek. Takie starania prowadzą jedynie do klęski, której początków jesteśmy świadkami. Wspólnota nie jest nam potrzebna. Szwajcaria, Norwegia są poza Unią, a mają z nią podpisane umowy gospodarcze. Znajdują się również w Schengen. Zapominamy, że to nie Unia, a właśnie Schengen pozwala poruszać się bezwizowo. Pan Michał na antenie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Chciałbym kilka słów dopowiedzieć. Oczywiście zgadzam się z panem Pawłem, przedmówcą, który powiedział o swobodzie przepływu ludzi, tak, naszym podróżowaniu po Unii, ale proszę nie zapominać, i tutaj się powtórzę z osobami, które wcześniej zabierały głos, o swobodzie przepływu kapitału i swobodzie gospodarczym, ponieważ ja pracuję w przedsiębiorstwie dużym produkcyjnym polskim, które bardzo dużo eksportuje do krajów Unii. I chciałem powiedzieć, że od momentu, kiedy możemy bez dodatkowych procedur celnych czy odpraw materiałów sprzedawać nasze produkty na zagranicę, do krajów Unii, jest to bardzo ułatwione, jest to tańsze i pozwala nam być naprawdę konkurencyjnym w stosunku do produktów z innych krajów Unii. Jedna rzecz dodatkowo chciałem zauważyć, że pomimo pewnych regulacji, swobodzie przepływu kapitału i towarów, pewne państwa starej Unii, tak to nazwijmy, szczególnie Niemcy, potrafią wewnętrznymi przepisami tak chronić swój wewnętrzny rynek, w pewien sposób promując własnych przedsiębiorców, własnych producentów. Także wydaje mi się, że to jest kwestia praktyki, doświadczenia tych państw starej Unii i my jako Polska musimy się jeszcze tych rzeczy nauczyć. Warto podpatrywać te pewne rozwiązania właśnie na Zachodzie. Pani Dominika, odwiedziliśmy Estonię. To jest kraj wielu kontrastów. Z jednej strony wysoko rozwinięty i bardzo bliski Skandynawii, na pewno ze względu na ceny. Z drugiej strony mnóstwo dróg szutrowych, tysiące mieszkających tam Rosjan, którzy zupełnie nie chcą się integrować zresztą społeczeństwem. Skupili się na północnym wschodzie, nie chcą uczyć się estońskiego, nie czują się Estończykami. Co więcej, większość z nich wcale nie opuszcza miejsca swojego zamieszkania, nawet aby odwiedzić stolicę kraju, w którym przecież mieszkają. Pan Bruno, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ja chciałem powiedzieć tak, no jak za PRL-u, tak samo ja jeździłem często po Związku Radzieckim do Leningradu, do Estonii. I nie było problemu się wtedy z poruszaniem. Było łatwiej jak teraz, bo teraz dosyć wszystko kosztowne są. Wiele osób się obudaje, że to można teraz swobodnie poruszać. Tak, można poruszać, kto ma pieniądze. A kto nie ma pieniędzy, to i tak się nie będzie poruszać po Unii Europejskiej całej. Pan Darek napisał, czy wspólnota zbliżyła państwa Unii? Chyba nie. Przykład traktowania mniejszości polskiej na Litwie i na przykład kary za tablicę z nazwami miejscowości w języku polskim. Pan Jarosław, witam. Dzień dobry. Pierwszy raz mi się udało dodzwonić. Bardzo mi miło. Panie Kubo, chciałem powiedzieć, że mnie Unia zbliżyła do pewnych poziomów granicznych absurdu i hipokryzji. Miałem okazję uczestniczyć w projekcie unijnym, gdzie na przeszkolenie grupy 30 osób potrzebowano wykorzystać 850 tysięcy złotych, gdzie oczywiście później Unia już nie sprawdzała, czy te osoby dalej znalazły pracę, czy nie, ponieważ te osoby dalej szły sobie na szkolenia w postaci, nie wiem, makijażystów, fryzjerów, kogoś innego. Nie zbliżyła do głupoty. Rafał Dymek, Fundacja imienia Roberta Schumana. Udział i członkostwo Polski w Unii Europejskiej na pewno przyczynił się do tego, że jesteśmy bliżej naszymi partnerami. To są wspólne spotkania zarówno władz, premierów, ministrów, innych przedstawicieli. To są także wspólne spotkania obywateli, którzy mogą łatwo podróżować między poszczególnymi krajami, poznawać się, spotykać, pracować ze sobą. To na pewno z pewnością zbliża i zacieśnia kontakty. Z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że wspólnoty europejskie, Unia Europejska już liczy 28 krajów. Kiedyś zaczynała od 6 krajów. No w ramach 28 krajów dużo trudniej o wspólne poglądy i o wspólne bliżenie. Więc na pewno jest nowe poznanie, są nowe kontakty, ale też jest większa różnorodność. Pani Agnieszka skomentowała, podobno mamy wspólny europejski rynek, a polski producent okien dachowych firma Fakro ma lepszy dostęp do rynków Afryki, Azji, Australii, obu Ameryk niż do rynku Unii Europejskiej. Ładnie i dobrze to jest tylko na folderze albo w spocie za 7 baniek. 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pani dr Monika Michaliszyn, kierownik pracowni polsko-bałtyckich kontaktów kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią, kłaniam się. Witam serdecznie. Pani doktor, eksperci od geopolityki mówią o tym, że Estonia od rozpadu Związku Radzieckiego, od odzyskania niepodległości w 1991 roku pozostaje w trudnych relacjach z Rosją. Rosjanie, jak pamiętamy, stanowią 24% obywateli Estonii, czyli to jest w granicach 320 tysięcy osób. Spora to mniejszość, jak na niską liczebność kraju. Rosja regularnie zarzuca Estonii ograniczanie praw mniejszości rosyjskiej. Rzeczywiście są podstawy do takich zarzutów? Dziękuję za to pytanie, bo tak naprawdę wszystkie te pytania zadawane w przestrzeni publicznej polskiej i europejskiej doprowadzają do tego, że możemy naszych północnych sąsiadów, przede wszystkim Łotyszy, Estończyków, oczyszczać z tego czarnego PR-u, którego autorem jest Rosja. Oczywiście problem jest, dlatego że musimy pamiętać, że ta mniejszość rosyjska w Estonii. To jest mniejszość, która przybrała liczebnie głównie dzięki obecności, tak, czy dzięki aneksji, czy poprzez aneksję Estonii do Związku Radzieckiego. Tutaj terminologicznie możemy się spierać, czy to było włączenie, aneksja. Natomiast no, pojawiła ona się w bardzo złych warunkach geopolitycznych dla Estonii. I tak naprawdę jakby przeszkodą dla tej mniejszości rosyjskiej, zresztą jej jest trochę więcej niż pan wspomniał, to jest ponad 26%, jest przede wszystkim bariera językowa. To jest taka sytuacja podobna jak na Łotwie. No, Rosjanie w Estonii nie chcą się uczyć języka estońskiego. Językowa, ale może również kulturowa, bo niedawno komentowała pisząca do nas słuchaczka, że to jest taka mniejszość, która nie chce się integrować. Ona w zasadzie, mówiąc skrótowo, Estonią specjalnie nie jest zainteresowana. To jest, znaczy, ja zwykle jestem daleka od takich uproszczeń mniejszości, od takich uproszczeń mniejszości rosyjskiej w Estonii, na Łotwie, w ogóle w krajach bałtyckich, dlatego że bardzo często spotyka się również te osoby właśnie z tej mniejszości, które są bardzo patriotycznie nastawieni do krajów, w którym mieszkają. I te jakby sposoby integracji, które proponują jakby rządy tych krajów, też dają jakby możliwość też zbliżania się tych mniejszości do, też mentalnie, tak, czy tożsamościowo do swojego kraju. Zresztą ja myślę, że jest jeszcze jeden fakt, o którym my zapominamy. To są ludzie, którzy dosyć uważnie obserwują to, co się dzieje za wschodnią granicą, na przykład w Estonii, prawda? W Estonii granica z Rosją to jest prawie połowa granicy lądowej. I nie jest tak, że oni nie mają świadomości, że jakim krajem jest Rosja, tak? Oni wcale nie chcieliby, zwłaszcza młodzież, prawda, która reprezentuje tą mniejszość rosyjskojęzyczną, wcale nie chciałaby wracać w granicy Rosji, czy jakby w ogóle wracać do Rosji. I myślę, że oni się bardzo cieszą z tego, że funkcjonują w kraju demokratycznym, w kraju bardzo dobrze zinformatyzowanym, że mają otwarte wrota do Unii Europejskiej. Ja myślę, że naprawdę musimy wziąć to pod uwagę. Największe problemy z tą integracją ma to pokolenie, no powiedziałabym teraz koło 50, no to tak zwane średnie pokolenie, dlatego że to było to pokolenie, które w czasach ZSRR miało przewagę nad Estończykami, tak? Czyli oni de facto się nie musieli tego języka uczyć, traktowali to troszeczkę tak jak prawda, tą Estonię, tak, czy tą Republikę Socjalistyczną Estonię jako ziemię zachodnie rubieże. I w ten sposób no jakby też powstawała ta bariera po 91 roku. No tak trudno też zamienia się pozycje, w których się człowiek znajduje, prawda, z tej dominującej na podporządkowaną. Czy tak, wobec, ja myślę, że ta bariera ta psychologiczna jest też bardzo duża. Wobec sytuacji na Krymie, teraz sytuacji na wschodzie Ukrainy, no wszelkie takie niepokoje, tarcia z mniejszością rosyjskojęzyczną mogą Estończyków bardzo niepokoić. Jedna ze słuchaczek napisała coś, co sobie trudno wyobrazić, że oto Rosja pewnego dnia na przykład wpadnie na pomysł upomnienia się o o mniejszość rosyjskojęzyczną. Wydaje się to nieprawdopodobne i fantastyczne, no ale przypomnę, że jeszcze całkiem niedawno zajęcie Krymu wydawało się też nieprawdopodobne. Panie redaktorze, ja myślę, że my tu popełniamy grzech braku pokory wobec naszych północnych sąsiadów, zwłaszcza w stosunku do Estończyków. A na czym ten grzech polegać ma? A już wyjaśniam, polega on na tym, że my to trochę traktujemy tak, jakby Estończycy nie spodziewali się tego, co się zadziało na Ukrainie. Mm-hmm. Estonia, i to naprawdę widać też w przekazie międzynarodowym, i też wynika to z wizyt na przykład pana prezydenta Tomasa Henryka Iwersa w Polsce i to, o czym mówił, zawsze bardzo jasno deklarowała swoje stanowisko wobec Rosji, uprzedzała Unię Europejską, czy tak zwany Zachód, o tym, jakim krajem jest Rosja, jakby nie miała złudzeń. I dosyć intensywnie też przygotowywała się. Pamiętamy o tym, że przecież tam była ta to wydarzenie z tym pomnikiem żołnierzy sowieckich, tak? Mm-hmm. No to są takie, były takie momenty, które pozwalały się też Estończykom głębiej zastanowić nad możliwymi scenariuszami. I Estończycy się dosyć intensywnie do takich historii przygotowywali. Przecież rząd, prawda, czy służby, tak zwane security service, tak? Bardzo uważnie monitorują to, co się dzieje prawda, przy wschodniej granicy, to jak reaguje prawda, na propagandę również rosyjską, ta mniejszość rosyjska czy rosyjskojęzyczna w Estonii. To jest nieustannie monitorowane. Ja chciałam też zauważyć jedną ważną rzecz, o której się u nas chyba rzadko mówi, że Estonia to jest jeden z niewielu krajów, tak zwanych te, które wstąpiły, jeżeli nie jedyny w 2004 roku do Unii Europejskiej, która faktycznie poważnie potraktowała tą zasadę płacenia 2% z budżetu na wydatki związane z obronnością. Także ja myślę, że jeżeli chodzi o Estonię, to my w dużym stopniu nie doceniamy świadomości i przygotowania Estończyków właśnie do takich wydarzeń. Doskonale zatem zdają sobie sprawę z tego, z kim sąsiadują i gdzie są położeni. Prowadzi pani pracownię polsko-bałtyckich kontaktów kulturowych. Związki polityczne Polski i Estonii wynikają chociażby z przynależności do Unii czy też do NATO. A jak wyglądają związki kulturowe? Związki kulturowe, powiedziałabym, można jeszcze bardzo długo nad nimi pracować. Co prawda właśnie dlatego to jakby celem tej pracowni jest też, szeroko pojmowana kultura, w której mieszczą się też oczywiście relacje polityczne, ale jeżeli chodzi o kulturę Estonii, czy jakby jej rozpoznanie w Polsce, to myślę, że jest to na dobrym poziomie, aczkolwiek mogło być na dużo, dużo lepszym. Ja się bardzo zawsze cieszę, że w Polsce wychodzi literatura, powiedziałabym fachowa też, bo na przykład są tłumaczone publikacje Marta Lara, tak, przy byłego premiera Estonii właśnie u początku przemian, który też dosyć dużo mówią właśnie o tych procesach, które zachodziły w Estonii przez ostatnie 20 lat. No i myślę, że jest kilka stereotypów, które powinny nas już cieszyć o Estończykach. Będziemy cały czas pracować nad tym, żeby Estonia, jak również pozostałe kraje bałtyckie, zwłaszcza Łotwa, też była coraz bardziej rozpoznawalna, ale myślę, że tak, żeby zachęcić też naszych słuchaczy, z Estonią łączą nas przecież też kilkusetletnie relacje, prawda, to też był przez moment część jakby należąca do Infland, które były jakby w naszym posiadaniu, także jest bardzo dużo elementów, które moglibyśmy pobadać i cieszyć się wspólną historią, jak też Uniwersytet w Tartu. No, nie będę w tej chwili jakby wszystkiego opowiadać, dlatego że wiem, że tematyka audycji też jest różna, ale mamy nadzieję, że będziemy na tyle aktywni w naszej pracowni, że możemy też oczywiście informować Radio Polskie o wykładach znakomitych Estończyków, na przykład jeżeli przyjadą. że będzie to jakby pole do poszerzania wiedzy na temat krajów bałtyckich w Polsce, właściwie całego społeczeństwa. I w tę, i w drugą stronę. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Doktor Monika Michaliszyn, Uniwersytet Warszawski, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Czy wspólnota państwa zdaniem zbliżyła kraje Unii? Pan Stefan. Panie Stefanie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień panie dobry. Kubo. Dziękuję za umożliwienie mi wypowiedzi się na w pana programie. Bardzo proszę. W 1972 roku Adam Macedoński, taki krakowski bałt, napisał fantastyczny tekst piosenki. Uh-huh. Marzenie studentki UJ-u. Nie tylko, ale studentki z Krakowa. 72 rok. No nie będę śpiewał, bo mogę zafałszować, Adam nie wiem, mógłby się obrazić. Ja chcę cudzoziemca, Anglika, Szweda, Greka, Francuza lub Niemca. Może nie być mój, może nie być śliczny, byle był tylko prawdziwy, zagraniczny. Może mi przywiezie dżinsową spódnicę, może mnie zabierze z kraju za granicę do takiego kraju, w którym nie ma sklepowych kolejek, który policjant, urzędnik, człowiek do człowieka się śmieje. I teraz to jest, od 10 lat. Co tak szczeka u pana za wzięcie? To, proszę pana, szczeka za wzięcie ruski terrier. A, piesek? Piesek, no, walczyłem o niego 2 miesiące, bo ktoś wyrzucił tego psa z chorą trzustką. Sądząc po szczeku, to trzustkę ma po prostu palce lizać. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja chciałem tylko powiedzieć odnośnie właśnie naszego członkostwa w Unii Europejskiej i powiem panu szczerze mówiąc, że nie wydaje mi się, żeby to coś między ludźmi, którzy prowadzą własne gospodarstwa czy firmy, żeby to coś polepszyło, ponieważ tak jak jeden z przedmówców mówił wcześniej, to jest jeden wielki chłam, jeżeli chodzi o po prostu biurokrację. To są wszystko właśnie papiery, załatwiania z urzędów do urzędów, a człowiek zamiast zajmować się na przykład właśnie pracą, z której żyje, no to musi jeździć tylko i wyłącznie po urzędach i urzędach. Pamiętajmy, rodacy, że nic nie ma za darmo. Jeżeli chodzi o dotacje europejskie, to zawsze kiedyś kto się odbije na po prostu naszych albo podatkach, albo wzrostach lub zwolnieniach pracowników, bo gdzieś to się musi odbić. Nie ma niczego za darmo. Nikt nam żadnych pieniędzy nie da za darmo. A jeżeli chodzi jeszcze o coś takiego, no to chciałem tylko dodać może trochę z innej beczki, że tak powiem. Spójrzmy właśnie na kwestię Ukrainy. Gdy było euro piłkarskie, no to okej, Ukraina niby chciała pokazać, że chce wejść do tej Unii, ale jeżeli przyszło co do czego, to pokazała po prostu, że nie chce do Unii Europejskiej. Czy Ukraina, czy przywódcy, to już inne pytanie. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi, że się dodzwoniłem. Chciałbym powiedzieć, że uważam, że zintegrowaliśmy się z Europą, chociaż jak zwykle nie wszystkich to dotyczy. Ja bym polecił uwadze integrację różnych nacji w tych krajach wysoko rozwiniętych, we Francji, w Niemczech, integrację Turków z Niemcami, Polaków z Litwinami, chociaż tutaj takie już padały zdania. Mhm. Generalnie wydaje mi się, że wszystko ma swoje dobre i złe strony. Moim zdaniem chyba jest trochę lepiej, ponieważ no, tak gdyby zyskaliśmy większą możliwość oddechu, ale z drugiej strony ciężko nam się tutaj oddycha. Czy wspólnota zbliżyła państwa Unii? Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Unia Europejska zbliża państwa i społeczeństwa europejskie do siebie, to jest pewne. Przede wszystkim możliwość wyjazdów do innych krajów bez stania na granicy, bez kontroli paszportowej zbliża społeczeństwa, zachęca je do mobilności. Polacy, Węgrzy, Rumuni mogą teraz podejmować przecież pracę w innych krajach Unii Europejskiej, co powoduje, że oni poznają te kraje, a społeczeństwa tych krajów poznają ich czy nas. W związku z tym oczywiście to zbliża państwa unijne. Natomiast oczywiście jest też tak, że widzimy także rozbieżności, więc widać także, czym się różnimy my od Francuzów, my od Węgrów, Czesi od Niemców, Szwedzi od Holendrów. W to oczywiście w pewien sposób także może oddalać, bo nagle zauważamy różnice zdań, różnice w interesach, ale ogólnie na pewno Unia zbliża i społeczeństwa, i kraje, i gospodarki. Pani Ewa napisała, gdybyśmy nie byli w Unii, siedziałabym teraz na bezrobociu i na garnuszku u rodziców. Dzięki Unii mieszkam w Wielkiej Brytanii, pracuję, sama utrzymuję dwójkę dzieci. Panie Pawle, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o zbliżenie, to na pewno ono nastąpiło wśród polityków, to na 100%. Jeżeli chodzi o narody, no to jeżeli w najbliższych wyborach wygrają, a jest takie prawdopodobieństwo, eurosceptycy, no to niestety nastąpi odwrót od takiego zrzeszania się. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czy wygrają, tego nie wiem, ale rzeczywiście sondaże pokazują, że na pewno wyniki będą mieli niezłe. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Panie Wojciechu? Halo? 7 trójek na początku 22. Doktor Kazimierz Wójcicki, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. Z całą pewnością wiele konfliktów, które istnieją w środkowej Europie, na przykład słowacko-węgierski czy węgiersko-rumuński, one właściwie przycichły i nie mają wielkiego znaczenia, dlatego że są przepuszczalne granice, dlatego że te państwa współpracują, są razem w Brukseli. Podobnie Zachód zaczął się uczyć tego, czym jest Europa Środkowa i to jest niewątpliwie nawet bardzo szybki proces kulturowy, mimo te dawniejsze podziały i stereotypy wciąż istnieją. Panie Arturze, halo, dzień dobry. Witam, panie. Witam. Kuchu, no pierwszy raz się zadzwoniłem. Bardzo się cieszę. Tutaj przed chwilą wypowiadała się pani z Instytutu Spraw Publicznych, chyba. Tak. Się nazywa. No więc taki kontrargument, że główna teza tej pani polegała, można zawrzeć w tych słowach, że można teraz swobodnie podróżować po Europie. Jaki to jest kontrargument w stosunku do tego, że całe nasze prawo właściwie musi być kontrolowane przez Unię? Pan Mariusz. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałbym wtrącić tylko jedną kwestię w sprawie tutaj tych dwóch przedmówców, którzy mówili o tym, jak ciężko jest wypełniać wnioski unijne. I o tym, że każdy przecinek przeszkadza. Otóż ja wypełniłem taki wniosek unijny, wypełniłem go mając 20 lat, nie miałem z tym żadnego problemu. No i prowadzę w ten sposób działalność i wszystko się udaje. Gdyby nie to, nie miałbym pracy. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Panie Romanie, halo? Kłaniam się pięknie. Kłaniam się panu. Proszę pana, no uważam, że fajnie, że jesteśmy w Unii. Ale wie pan, czego się dowiedziałem dzięki Francuzom? No, na przykład? No, że ślimak to jest ryba. A no tak, cały czas. Pan Adam, panie Adamie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No niestety, tutaj dało się nawet zauważyć wśród głosów słuchaczy, że taka mentalność, tutaj ktoś to powiedział, że byle poznać cudzoziemca, zatamy jakieś parę spodni, tak? Ja bym tego aż tak ostro nie określił, natomiast ta mentalność żebracza niestety w Polsce pokutuje. I dzięki temu ludzie nie zauważają prostej rzeczy, że zniszczono całkowicie w Polsce przemysł, zadłużono Polskę na 3000 miliardów, a w zamian za to Unia zadecydowała, żeby nasze pieniądze zamiast na miejsca pracy wydać na jakieś tam akwaparki, których później nie jesteśmy w stanie utrzymać. No. I to mówili nawet słuchacze, tak, że wyjeżdżają z Polski, ponieważ w Polsce nie ma pracy. Unia daje pracę na zmywaku w Anglii, a w Polsce pracę odbiera. Zapaść demograficzna, jaka powstała w Polsce, nie będzie na emerytury, na inne rzeczy. To jest katastrofa, a symbolem zbliżenia polsko-niemieckiego są Jugendamty, które odbierają polskim rodzicom dzieci i później ci rodzice raz w miesiącu spotykając się z dzieckiem, nie mogą nawet z tym dzieckiem po polsku rozmawiać. Po prostu szminka na próbie, mówiąc krótko. Popularność rzeczywiście pomysłów na budowę akwaparków jest w Polsce zadziwiająca. Pan Tadeusz jeszcze. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałem się podzielić w sprawie Estonii. Miałem przyjemność być rok temu i zaobserwowałem następującą rzecz. Chciałem się z państwem podzielić. Mianowicie piękne miasto Tallinn zwiedzam. Odpoczywam sobie w parku. Dzieciaczki 7-10-letni grają w piłkę, rozmawiają po estońsku. Nagle zaczynają się kłócić. Był gol, nie było i tak dalej. I ja zaczynam wszystko rozumieć. Po estońsku nie rozumiem. Proszę sobie wyobrazić, przeszli na rosyjski. Więc nie wiem, co jest w tym języku i młodzi przynajmniej przeklinać po rosyjsku umią. Pan Tomasz jeszcze na koniec. Witam pana, halo? Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Ja tutaj chciałbym zauważyć taką sprawę, bo ja Estończyków bardzo lubię, tylko no niestety ktoś panu zlecił dzisiaj taki temat właśnie, no co my z tą Estonią, malutki kraj, jak to się koresponduje z sytuacją Polski. No cóż, nie możemy spytać wprost, co się dzieje z Polską tak naprawdę, z bezrobociem, bo jest ponad 10 milionów ludzi bez perspektyw, a do nas niby biedni Hiszpanie przyjeżdżają i siedzą w knajpach i biorą się za nasze dziewczyny. Arabowie, całe nacje azjatyckie przyjeżdżają tu z kasą, są sponsorowani przez kogoś, bawią się tu, że tak powiem, szaleją w Polsce, a my w biedzie patrzymy z wywieszonymi ozorami, jeździmy do nich obsługiwać ich rodziców, jak nam dadzą. No niestety... No, ten przykład, Polski nie przykład, po prostu, więc... przykład hiszpański chyba nie do końca trafiony, biorąc pod uwagę w tej chwili skalę bezrobocia w tym kraju. Za 7 minut godzina 13 ponownie. Za chwilę na antenie pani dr Monika Michaliszyn, pracownia polsko-bałtyckich kontaktów kulturowych, Uniwersytet Warszawski. Stalina, mam nadzieję, za moment. Ernest Zazuń dziś. Nawet nie za moment, myślę, że... I już się słyszymy. Tymczasem połączenie z panią doktor chyba szwankuje. Spróbujemy za chwilę. Dziś na pytanie, czy wspólnota zbliżyła państwa Unii, 56% odpowiada Trójkowiczów, że tak. 44% nie. Ernest Zazuń, Tallinn. W 2011 roku, słuchacze o tym wspominali, Estonia przyjęła wspólną walutę euro. Tak, chwalą to sobie? Zapomnieli już o koronie estońskiej, myślę, bo to już 3 lata ponad, bo to już 3 lata, odkąd jest ta nowa waluta. Po prostu funkcjonują w tym systemie, płacą wszędzie już przy pomocy euro. No i jak już się ma to w portfelu, to już nie ma wyjścia. No trzeba po prostu się tym posługiwać i trzeba funkcjonować w ten sposób. Także tutaj nie rozpatrywałbym tego, czy sobie chwalą, czy nie. Oczywiście na początku był pewien szok, oczywiście były te wszystkie rzeczy, które przynosi zmiana waluty, czyli lekki wzrost cen. No ale w tej chwili po 4 latach to wszystko już się unormowało i już właściwie nikt nie pamięta o tym dniu, kiedy nagle 1 stycznia Estończycy wyjęli z bankomatów euro. Doktor Monika Michaliszyn, ogromna część estońskiego eksportu to jest eksport do Rosji, także do Finlandii. Niepokój polityczny, rozpoczynająca się, co niektórzy już ogłosili, wojna handlowa z Rosją, może Estonii poważnie zaszkodzić? Zaszkodzić na pewno może, ale jeszcze raz jakby wracam do specyfiki tego kraju, do specyfiki Estonii. To jest kraj bardzo liberalny, znaczy państwo jakby w dużym stopniu zostawia decyzje co do tego, jak prowadzi się biznes albo z kim prowadzi się biznes swoim obywatelom. I państwo też właśnie my musimy pamiętać, że te kryzysy, jeżeli chodzi o na przykład właśnie wymianę handlową czy o współpracę z Rosją, następowały to nie jest pierwszy raz w ciągu ostatnich 20 lat, pod koniec 90-tych lat przecież też był taki dosyć duży kryzys w Rosji, który wpłynął negatywnie na zjawiska gospodarcze w krajach bałtyckich. I państwo jakby od tej strony gospodarczej, ale również od strony jakby geopolitycznej, tak, uprzedzało z jakim kontrahentem ma się do czynienia. Jakby mówiąc w skrócie, sami wiecie, jakim partnerem jest Rosja, na ile nieprzewidywalnym, w związku z czym, jeżeli będziecie mieli z tego powodu problemy, no, będziecie musieli sobie jakby z tym poradzić sami. Ale też ci biznesmeni mają tego świadomość. Tak, jeszcze raz podkreślam, że to są ludzie, którzy pracują w tym, jakby żyją w krajach bałtyckich, pracują z tym partnerem rosyjskim przecież nie od dzisiaj i prawdopodobnie też zabezpieczają się na okoliczność tego ryzyka. Rosjanie też tutaj są, myślę, dosyć powściągliwi w podejmowaniu takich decyzji o embargu, o zakazach na handel czy prowadzenie interesów ze Estończykami, bo oczywiście były takie zakazy na sławetne szproty i ser estoński w Rosji, ale nic poza tym, bo w momencie, kiedy zaczynają Rosjanie zastanawiać się nad ewentualnymi sankcjami gospodarczymi, no to zaczyna się rozmowa już o przepływie pieniędzy, o przepływie towarów przez Estonię i nagle się okazuje, że nie byłoby to takie korzystne dla samej Rosji, gdyby wprowadzać wszelkie zakazy takie dotkliwe dla Estończyków. W Trójce prowadzimy cykl programów o państwach, które wraz z nami wstąpiły do Unii. Jak bardzo pani zdaniem wspólnota zbliżyła państwa Unii? Mówimy teraz o w ogóle o państwach Unii, czy mówimy akurat o Estonii? Bo jeżeli chodzi o Estonię, jeszcze tylko wrócę na chwilę do tego tematu gospodarczego, dosłownie na dwa słowa, że jednak Estonia jako państwo, tak jak Estończycy jako biznesmeni, jednak starają się głównie współpracować gospodarczo czy handlowo z krajami Skandynawii, z krajami Unii Europejskiej. Także to myślę, prawda, że to jest też taki dobry przykład w ogóle dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tak? Czy też krajów kiedyś objętych bardzo dużym wpływem albo należącym do ZSRR. Czyli budowa niezależności, no naprawdę. Pewnego spokoju gospodarczego. Tak, pewnego spokoju gospodarczego, bo jak widać, pomimo dobrych chęci i przewidywania, że może będzie lepiej, tak? Że może Rosja się zmieni, Rosja się nie zmienia. I myślę, że ten kierunek estoński, jeszcze raz powtarzam, nauczmy się trochę pokory w stosunku właśnie do, na przykład do Estończyków, dlatego że oni te jakby myślenie geopolityczne mają chyba jednak dużo bardziej zaawansowane, pomimo tego, że słyszałam komentarz jakiegoś pana, że to jest jakieś tam małe państwo i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy trochę jednak docenić to, jak długą oni drogę przeszli, ale jak mądrą od 91 roku, bo przecież oni byli krajem, który należał do Związku Radzieckiego, więc im było dużo